У эфіры радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна. У прэсскай студыі Юрай Звушняков. Добры вечар. Александр Лукашенко даручыў распачаць крымінальныя справы супраць намесніка генеральнага пракурора Николая Купрыянова і пракурора Менскай вобласці Михаіла Снігера. Афіцыйны Менск чакае крэдыту міжнароднага валютнага фонду. Прадпрымальнікі маюць намер правесці 15 снежня марш пратэсту. Пасля новага году вырастуць камунальныя платы, падаражэнне закране перш за ўсё энергапаслугі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што глабальныя эканамічныя праблемы не з'яўляюцца крахам свабоднага рынку, а ўмяшанне дзяржавы не панацэя ад крызісу. У абнародаваных тэзісах прамовы Буша, з якой ён выступіць пазней у Нью-Йорку, гаворыцца, што ўрады ЗША ды іншых краінаў павінны распрацаваць рэформу сусветнай фінансавай сістэмы, а не вынаходзіць яе наноў. 15 лістападу ў Вашынгтоне лідары 20 вядучых эканомік свету абмяркуюць шляхі пераадолення сусветнага фінансавага крызісу. На ўсходзе Афганістану зроблены напад на амерыканскую вайсковую калёну. Як паведамляе камандванне, загінулі 20 мірных жыхароў і вайсковец ЗША, больш за 70 чалавек параненыя. Напад здзейсніў смяротнік. Ён падарваў бомбу, наблізіўшыся да вайсковай калёны. Гэта адбылося на ажыўленым рынку ў горадзе Бацікот у правінцыі Нангархар. Пытанне аб увядзенні новых санкцый супраць Ірану абмеркавалі сёння высокапастаўленыя дыпламаты Вялікай Брытаніі, ЗША, Кітаю, Нямеччыны, Расіі і Францыі. Злучаныя Штаты і іх еўрапейскія саюзнікі выступаюць за пашырэнне санкцый, каб прымусіць Тэгеран адмовіцца ад праграмы ўзбагачэння ўрану. Кітай і Расія пакуль не падтрымліваюць гэтыя прапановы. Іран адкідае абвінавачанні, што ён спрабуе стварыць ядзерную зброю і заяўляе, што яго ядзерная праграма мае мірны характар. Міністр абароны ЗША Роберт Гейт заявіў, што Вашынгтон не саступіць націску Москвы і не адмовіцца ад плянаў размяшчэння элементаў амерыканскай проціракетнай абароны ва ўсходняй Еўропе. Выступаючы ў Таліне пасля сустрэчы НАТО Украіны, Гейт назваў залішняй і памылковай пагрозу Москвы зрабіць захады ў адказ. У той жа час кіраўнік Пентагону адзначыў, што Злучаныя Штаты па-ранейшаму імкнуцца наладзіць канструктыўныя дачыненні з Расіяй. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. У эфіры радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Афіцыйны Менск чакае крэдыту міжнароднага валютнага фонду. Беларускія прадпрымальнікі маюць намер правесці 15 снежня марш пратэсту. Пасля новага году вырастуць камунальныя платы, падаражэнне закране перш за ўсё энергапаслугі. Пра гэта ды іншае на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі. Ён правёў сёння нараду, прысвечаную барацьбе з карупцыяй. Лукашэнка ў прыватнасці выказаў абурэнне ростам карупцыі ў сілавых структурах Беларусі. Прэзідэнт краіны даручыў вызваліць намесніка генеральнага пракурора Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігера ад займаных пасадаў і распачаць супраць іх крымінальныя справы. Далей Олег Груздзіловіч. 13 лістапада Александр Лукашэнка правёў нараду, прысвечаную барацьбе з карупцыяй. Падчас нарады найбольшая крытыка ад кіраўніка дзяржавы гучала на адрас супрацоўнікаў сілавых ведамстваў, пракуратуры, міністэрства ўнутраных спраў, міністэрства абароны. Александр Лукашэнка прывёў у прыклад пракурора, які набыў у бізнесоўца кватэру з рынкавым коштам паўмільёна даляраў, усяго за 75 тысяч даляраў. Чаго можна чакаць ад дзяржаўных органаў, якія ўпаўнаважаныя выконваць кантрольныя і наглядныя функцыі, калі іх супрацоўнікі прымаюць ад правяраных адкупныя, абураўся Лукашэнка. У канцы нарады Александр Лукашэнка загадаў зняць з пасадаў намесніка генпракурора Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігера, а таксама завесці на крымінальныя справы. Адстаўкі, паводле Александра Лукашэнкі, чакаюць і высокапастаўленых міліцыянтаў, намеснікаў міністра Шчурко, Філістовіча ды іншых. Яны, паводле кіраўніка дзяржавы, насуперак закону завалодалі зямельнымі ўчасткамі на тэрыторыі дзіцячага садка каля Заслаўскага вадасховішча. Ці адкрыццё для грамадскасці тое, што карупцыя раз'ядае вышэйшую ўладу, уключна з сілавікамі? Паводле рэдактара інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сергія Сацука, яшчэ некалькі месяцаў таму ў рэдакцыю прынеслі дакументы пра тое, як набыў кватэру ў цэнтры Менску прокурор вобласці Міхаіл Снягір. Мы паглядзелі гэтыя дакументы, яны, дарэчы, дагэтуль у рэдакцыі ёсць, і нам стала жахліва. Усё ж, калі ваўкі грызуцца, то авечкам паміж імі лепш не залазяць. Кватэра ж была даражэзная, і набыў ён яе за бесцань. Свой палітычны ўзлёт Александр Лукашэнка пачынаў з таго, што ў 1993 годзе ўзначаліў дэпутацкую камісію па барацьбе з карупцыяй. За 14 гадоў прэзідэнцтва Лукашэнка правёў шмат антыкарупцыйных нарадаў, публічна казаў, што барацьба з карупцыяй у яго ў крыві. Чаму ж карупцыя гэтак расквітнела, што пранікла і ў шэрагі вышэйшых сілавікоў? Былы суддзя, вядомы праабаронца Гары Паганяла, мяркуе, што гэта адбылося не выпадкова. Только уголовно-правовыми инструментами бороться с коррупцией просто невозможно. Сама система власти, созданная в Белоруссии, отсутствие независимых судов, отсутствие независимой информации, критики действий властей приводит к тому, что, естественно, клан чиновников коррупционизируется. Гары Паганяла перакананы, што марнымі будуць і цяперашнія спробы Александра Лукашэнка высечы язву карупцыі. Гэта ж як з тым драконам, сякуць адну галаву, вырасце тры новыя. Гары Паганяла лічыць, што цяперашняе вяртанне да праблемы карупцыі тлумачыцца набліжэннем эканамічнага крызісу. Карупцыя кідае очень значительныя резервы государственных бюджэтаў, поэтому, естественно, борьба с карупцией должна вестись, но теми методами средств, которые используются руководством страны, они неэффективны. Стан карупцыі ў Беларусі сёння абмяркоўвалі не толькі ў Менску, але і ў Парыжы. У будынку Нацыянальнай асамблеі Францыі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька выступаў на форуме «Кран Монтана». Пра мерапрыемства ў сталіцы Францыі Владзімір Глот. Форум «Кран Монтана» вядомы сваім галоўным мерапрыемствам, якое штогод праводзіцца ў аднайменным швайцарскім курортным гарадку. Але акрамя таго, перыядычна арганізуюцца і вузейшыя міжнародныя сустрэчы па якой-небудзь вострай праблеме. Якраз у гэтым фармаце праходзіць і парыжскі форум. Тэма дыскусіі – стан карупцыі ў свеце. Сустаршыню палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі Анатоля Лябецьку запрасілі на форум у якасці спецыяльнага госця. Гэты форум прысвечаны праблемам карупцыі, эканамічнай, палітычнай. Але разам з тым арганізацыі палічылі неабходным частку часу прыкладзіць сітуацыю ў Беларусі. І ў мяне 15 хвілін выступу. Цікава, што калі Анатолю Лябецьку далі слова, вядучы адзначыў, што апазіцыйны беларускі палітык і сам ахвяра карупцыі. І нагадаў, што крымінальную справу супраць спадара Лябецькі узбудзілі за выкрыванне ценевага бюджэту дзяржавы. Менавіта пра гэта лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі казаў вядучаму расейскай тэлепраграмы «Люстэрка» Мікалаю Сванідзе. Выступ Анатоля Лябецькі складаўся з двух частак – непасрэдна пра карупцыю ў Беларусі і пра перспектывы ўзаемадзеянняў з Еўропай. Хто ж слухаў гэты выступ? Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі кажа. Тут ёсць прэзідэнт, да, форума «Кран Монтана». Тут прадстаўнікі вельмі, вельмі шырокія. Тут і із афрыканскіх, і азіяцкіх, і еўрапейскіх. Ну, напрыклад, там намеснік прокурора Украіны, там міністр юстыцыі Грэцыі, Швейцарыі, там галоўны прокурор. Аднак, паводле спадара Лябецькі, афіцыйных асобаў з Беларусі тут няма. Прэсавы сакратар Міністэрства юстыцыі Беларусі Людміла Мазан на маё пытанне, ці запрашалі кагосьці з міністэрства ў Парыж, адказала так. Скажу честно и откровенно, я не знаю об этом ничего, поэтому пояснить что-либо я вам не могу. Навіны свабоды. Шо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі. Хотим свободу выбора детям. Что, где, коли, як и чаму. Отказы у эфира свободы. Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. Міжнародны валютны фонд пакуль што не прыняў рашэнне адносна выдзялення Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заявіў, што рашэнне чакаецца найбліжэйшым часам. Місія МВФ, якая приїхала у Мінськ 27 кастрычніка, мела скончыць перамовы з беларускім бокам адносна крэдыту яшчэ 6 лістапада. Аднак яна дасюль застаецца ў Мінску. Я нагадаю, афіцыйны Мінск папрасіў у МВФ крэдыт на 2 мільярды даляраў. Як патлумачылі ў Нацыянальным банку Беларусі, крэдыт патрэбны для стварэння падушкі бяспекі ў умовах усясветнага фінансавага крызісу. А зараз пра перспектывы росту камунальных платаў. Міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі Беларусі Уладзімір Белахвостаў запэўніў, што да канца гэтага году падвышэння тарыфаў на камунальныя паслугі не будзе. Але з новага году лічбы ў жыроўках вырастуць. Падаражэнне паслуг прадугледжана бюджэтам. З Мінску Гіна Студзінская. Конкретные пропановы коммунальников разглядаются зараз Министерством экономики. Новые тарифы повинны быть затверженные до початку нового года, а увядуть их у дейни после первого студеня. Як у минулые годы, подорожение будет тычаться у первую чергу энергопослугов, тепловой и электричной энергии, газу. Что до конкретных личбов и пропановов, отказный чиновник Министерства жилево-коммунальной господарки не пожадал назвать не только свое прозвище, але и дать хоть некую информацию. Кому-то захотелось узнать, сколько это. Всем давно объяснено во всей прессе, в Советской Беларуси, в Народной газете, в Управдоме. Я считаю, что кому надо, сегодня жировки получили. Возникли вопросы, обратился в ЖЭС. ЖЭС должен до каждой копеечки объяснить. А министерство не может. А министерство не уполномочено отвечать. У интервью Народной газете, опубликованном 12 листопада, министр жилево-коммунальной господарки Спадар Белахвостов так само не назвал докладных личбов, але поведомил, что поводле разлико специалистов обслуговывание стандартной двухпокоевой кватеры подорожее прикладно на 43 тысячи рублей. Аднак, калі прыняць у разлік эканомію з дапамогай лічыльнікаў вады і сістэмы рэгулявання тепловой энергіі, падаражэнне можа не перавысіць 30 тысяч. Паводле словаў міністра, максімальная плата за двухпакаёўку з улікам электраэнергіі ў ацяпляльны сезон складзе не больш за 160 тысяч. То бок прарост камуналкі не больш як на 5 даляраў у год, як абяцаў некалі кіраўнік дзяржавы, можна забыцца. 43 тысячі росту за двухпакаёўку – гэта ўжо каля 20 даляраў. Што да эканоміі, як раіць міністр, да прыкладу цеплавой энергіі за кошт рэгулявання, то гэтага самі жыхары рабіць не могуць, бо ў Беларусі 75% жылога фонду з так званым цэнтральным ацяпленнем, кажа былы кіраўнік жыллёва-камунальнай гаспадаркі сталіцы Іван Анташкевіч. У нас центральная система отопления и подачи горячей воды и в старых, и в новых домах. Новые дома, за редким исключением, строятся с каким-то автономным отоплением. А поскольку это так, все внутри квартиры и дома зависит от теплосетей. Что касается регулирования, в условиях наших домов нужны комплексные меры по всему этому регулированию. На Заходе уже давно ставят индикаторы на батареи и регуляторы на стояки, каже Иван Анташкевич. Это огромная работа, и этой работой нас совсем еще никто не занимался, кроме глупых экспериментов, которые провели в индивидуальных случаях. Поэтому ни о каком регулировании внутри квартир нет никакого разговора. Мы находимся пока буквально в нулевой точке от начала работы. Что до экономии воды, дык тыя, у кого дагэтуль не усталяваныя лічыльнікі, будуць платить пасля нового года паводле сабе кошту. Зараз тарыф на воду крыху больш, чем 320 рублёў за кубометр, а сабе кошт набліжаецца да 1000 за куб. Калі ўлічыць, што тарыфы на ваду могуць падвысіцца на 25%, без лічыльніка плаціць давядзецца істотна больш. З наступнага году камунальныя паслугі падаражэюць і, праўдападобна, за кватэру давядзецца плаціць на 20 даляраў болей. Наш корреспондент Сергей Астраўцоў пытаўся сёння у людзей на вуліцах горадні, што яны думаюць пра чарговае падаражэнне. Ну, естественно, будет дорожать. Сейчас все дорожает с каждым днем, поэтому ничего удивительного в этом нет. Но если зарплату при этом добавить, можно терпеть. Ну, я лично переживу, а как остальные, я не знаю. Оптимист от пессимиста тем отличается, что пессимист говорит так плохо, что хуже быть уже не может. А оптимист говорит, хуже может быть всегда. Ну, в принципе, я думаю, что подорожают. Не сомневаюсь, что подорожают. Ну, потому что продукты дорожают, все дорожают. Но зарплаты не поднимают. Безусловно, ожидаю повышения цен в случае, если Россия поднимет цены на газ, вопреки достигнутым договоренностям. Я достаточно информированный человек, поэтому пессимист. Пессимист – это информированный оптимист. Думаю, не намного, но повысится, потому что цены растут, независимо от какого-то кризиса, понижения других цен, у нас почему-то растут. Хотя, что нет кризиса. На самом деле, кризис, наверное, еще более глубже запрятан, чем мы думаем. Да, в отношении Беларуси кризис выстрелит в следующем году. Мы на себе почувствуем с опозданием, в следующем году будет видно. Вообще, по натуре, я оптимист, но подорожание будет. Я в этом уверен. Конечно, будет немножко накладно. Будем надеяться на лучшее. Все-таки не надо падать духом. Я думаю, что если подорожает газ, соответственно, подорожают коммунальные услуги. Для меня 40 тысяч – это много. Я считаю, что если будет такое подорожание, это существенно будет для наших людей. Я думаю, что это неизбежно будет повышаться цена на коммунальные услуги. Будет расти кошт квадратного метра при будовництве жилья. Тут не треба быть великим прогнозистом, аналитиком. Треба зайти в любой магазин, поглядеть, какая цена была вчера, какая сегодня. И на будовничьи материалы, и на продукты, харчевание, и на одежу, и на обуток, на все. На проезд, вот подорожал проезд у маршрутных. И довольно истотно, на 150 рублей. Это фактично четверть. Все, послуги будут дорожать. Свет, газ, вода, подогрев воды. А питання на вулицях городні. Ви слухаєте Радіо Свобода, теми дня. Олександр Лукашенко виказав обурення ростом корупції у силових структурах, а Лукашенко доручив визволити намісника генерального прокурора країни Миколая Куприянова і прокурора Мєнської області Михайла Снігіра від займаних посадов і розпочати супроти їх кримінальні справи. На протягу листопада буде звольнений шерах високопоставлених чиновників Міністерства внутрішніх справ, у тим ліку намісники міністра. Про це заявив сьогодні у часі наради, присвяченої боротьбі з корупцією, Олександр Лукашенко. Міжнародний валютний фонд поки що не прийняв рішення відносно виділення Білорусі стабілізаційного кредиту. Прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сидорський заявив, що рішення чекається найближчим часом. Громадское объединение «Перспектива» подало заявку у Менский горвыконкам на проведение 15-го снежня у Менску маршу предпринимальников. Активисты молоди БНФ провели на Комаровском рынке у Менску акцию поддержки телеканалу «Белсат». Премьер-министр России Владимир Путин закликал европейцев вызначиться, чьи потребны им полночный газопровод, який меркуется будовать по дне Балтийского моря. Путин заявил, что Россия может отмовиться от будовництва этого газопровода, коли Европе не потребны пропонованные «Газпромом» объемы палива. Насколько серьезная погроза провалу, якая повстала перед этим проектом? Якая выгода Беларуси от проблемы вокруг полночного газопроводу? На это питание Виталия Цыганкова отказывая оглядальница газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок. Заява у Владимира Путіна. Наколькі яна паказвае крытычны стан з гэтым праектам, ці гэта шараговае такое папярэджанне, ці гэта ўжо сур'ёзны званочак, што з праектам існуюць сапраўды сур'ёзныя складанасці, найперш з дазволам Фінляндыі і Эстоніі. Сапраўды, апошнім часам, у сувязі з тым, што вельмі рэзка падвысіўся кошт на газ для краін каля 500 даляраў, сапраўды некаторыя краіны даволі рэзка знізілі попыт на расійскі менавіта прыродны газ, пачалі закупаць газ у Нарвегіі, святкаваны газ таксама. Другі момант тое, што крызіс фінансавы, вядома, вось такія амбіцыйныя праекты, як Nord Stream, ён ужо некалькі разоў пераносіўся. Апошнім часам я бачыла, што эксперты яшчэ раз казалі аб тым, што ён яшчэ будзе перанесены 10 гады на 3. Вельмі падвышаецца кошт, вядома ж, у сувязі з гэтым. З іншага боку, я б казала, што гэта праект Пуціна. Усё ж такі Расія гэта краіна з такімі даволі сур'ёзнымі амбіцыйнымі намерамі. І вядома, праект гэта належыць Пуціну. Зроблена вельмі шмат для яго рэалізацыі ўжо. І патрэбна вельмі сур'ёзныя нейкія доводы, каб Пуцін урэшце рэшт ад яго адказаўся. Я так думаю, што на дадзеным этапе вось размова аб тым, каб адказацца нідзе хутчэй за ўсё. Ось гэта нейкі нават спосаб такога шантажу для краін Еўропы, каб яны хутчэй прынялі ўрэшце рэшт пытанне. Афіцыйная Беларусь на відавочна зацікаўленасцю глядзіць на гэты праект і фактычна адкрыта пра гэта гаварыў калісьці Александр Лукашэнка, негатыўна ацэньвае гэты праект. Могуць вось тут зноў беларускі бок падчас, напрыклад, перамоваў цыну на газ узгадаць свае аргументы, што навошта будаваць такія дарагія праекты, лепш больш гнаць газу праз беларускую тэрыторыю. Однозначно беларускі атрымлівае яшчэ дадатковы козыр, маючы на ўвазе, што гэты праект не будзе рэалізаваны ў бліжэйшыя гады. Канешне ж, Беларусь мае козыр, таму што калі раней мелася на ўвазе, што вось-вось гэта будаўніцтва пачнецца, гэта альтэрнатыва, то пакуль што гэта падвышае козыры Беларусі, канешне ж, у гандлі за прыродны газ. Была заява ўжо Мілера, што для Еўропы газ таксама будзе зніжацца. Ліхаманка, расійскі бок шукае нейкую іншую формулу цэнаўтварэння на прыродны газ, нават для ўнутранага рынку. Канешне ж, Газпрам не будзе зацікаўлена тым, каб страчваць вось так хутка і рэзка еўрапейскі рынак. Для Беларусі, ну, канешне ж, застаецца надзея крышачку больш, яна стала такой яскравай цяпер, аб тым, што Расія вернецца. Але я ўсё ж такі думаю, што пакуль не будзе завершаны праект «Саюзная дзяржава» да лагічнага нейкага канца, Расія не будзе адмаўляцца ад альтэрнатывы, таму што яна выдатна разумее, кіраўнік дзяржавы Беларусі можа быць непаслядоўным, мягка кажучы. На пытанні Віталя Цыганкова адказвала аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак. Адкрыць свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота. Слухай эфір. Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях. Дасылай свае ідэі. Адрас свабода.орг. Учора на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з доктарам эканамічных навук Станіславам Богданкевічам. Сёння ў эфіры запіс адказаў Станіслава Богданкевіча. Слухайце прыблізна хвілінаў праз 25. Кожны дзень мы расказваем пра сітуацыю на прадпрыемствах Беларусі. Сёння пра магілёўскі завод напояў «Вінянскі раднік». Ён застаецца без інвестара. Каб знайсці інвестара, меркавалася прадаць долі статутнага фонду гэтага прадпрыемства. Яны належаць двум заснавальнікам – акцыянернаму таварыству «Магілёў Хімвалакно» і аграгандлёвому прадпрыемству «Вейна». Выставіць завод на продаж вымусілі яго цяжкае фінансавае становішча, якое склалася пасля ўвядзення новых стандартаў якасці бутыляванай вады і канкурэнцыя за рынкі збыту. Як паведамілі ў фондзе «Магілёў аблмаёмасць», ахвочых набыць завод напою за 3 месяцы не знайшлося. Не было ўчаснікаў, поэтому конкурс прызнаны не состоявшимся. Пока рассматривают учредители возможность дальнейшей продажи, либо иного способа привлечения инвестиций в развитие этого предприятия. Зазначила супрацоўніца фонду. Агулам статутный фонд прадпрыемства оценивается больше, як у 4 мільярды рублёў. Звыш 66% належыць акцыянернаму таварыству «Магілёў Хімвалакно», а каля 34% аграгандлёвому прадпрыемству «Вейна». Якія прычыны вымусілі ўласнікаў выставіць завод на продаж? Предприятие хорошее, но дело в том, что там уже и оборудование часть устарело, надо вкладывать много денег. Продукция, скажем так, ее не сильно пользуется спросом. Пока ищем и инвесторов, конечно. Много кто приезжал и смотрели, пока еще конкретных нет. Ну, конечно, есть и условия. Поведомил супрацовник Могилевского райвыканкаму. Будущий господар повинен заховывать працовные места и социальные гарантии працовникам предприемства на протягу 5 годов, а так само узнять вытворчать продукции, якая повинна отповедать международным стандартам якости. Могилевский экономист Петр Мигурский зазначает, что следящий чиновника гэтыя умовы вытлумачальныя, аднак трэба ўлічваць і інтарэс інвестара. Для яго галоўнае, каб прадпрыемства працавала і прыносіла прыбытак. Яны будуць прыёмнымі сацыяльнымі праграмамі не толькі адпойваць і разгаляць собственніка, і ж перспектыве інвестара. Інвестара ніхто на эти условия не пойдет. Сегодня возможность вложить капиталы огромнейшие в мире. Только белорусы этого не хотят понимать. Мы думаем, что мы самое главное, что сюда сами по себе потекут инвестиции. Увы, это не так. Паводле спадара Мігурскага, Вінянскі раднік меў выдатныя магчымасці для заваявання сваёй нішы на рынку мінеральнай вады. Вінянскі раднік мае очень хорошую производственно-экономическую историю. В свое время Вінянскі раднік занимал 2-е место после Скайпа на рынке безалкогольных напитков. Что произошло за последние годы? Это требует дополнительных качественного анализа. Вядома, что у Соковику были уведены новые стандарты якости до бутылеванной воды. Поводле их предприемствам заборонялось очищать воду холярованием. Больше жесткие потребования ввели и до инших способов яе очистки. Эксперты уже тогда предсказывали, что новые стандарты негативно отобьются на працы в 70% таких предприемств. Завод напоев «Вейнянский родник» застается без инвестора. Репортаж с Могилева. Ночная свобода. Каждый будний день от 22 годины. Гостем «Ночной свободы» сегодня будет былый начальник Головного державно-правового управления администрации президента Александр Пласковицкий. Серед іншого он выкажется об нараде у Александра Лукашенко, присвеченной питанням коррупции. У доследах сегодня о православных храмах у местах зняволення. «Ночная свобода» от 22-й поводле Менская часу. Доследы свободы. Знаныя беларускія пісьменнікі, артысты, мастакі, да і звычайныя беларускамоўныя людзі часцяком трапляюць, так сказаць, у замкнёную прастору, да прыкладу, у шпіталь. Як яны там пачуваюцца і як ставяцца да такіх людзей лекары, медсёстры, санітаркі і суседзі па палаце? Гіна Студзінская. У шпиталях опынулися народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин и письменник Владимир Орлов. Спадар Орлов только вернулся из Лондона и одразу у кардиологичный центр. Спочатку у реанимацию, потом на операционный стол. Теперь иди на поправку. Хочу сказать слово поддяки доктору Ирине Уэльской. Ирина Уэльская, женщина белорусскомовная, на мате выпускника белорусского гуманитарного лицея. Этой причиной мы с ней калісьці познайомились. Спадару Орлову заўсёды шанцавала на беларускамоўных лекараў. У яго нават ёсць эсэ з іранічнай назвай «Мёртвыя не патеюць». Там адлюстраваны ранейшы шпітальны досвід. Перад аперацыяй професар Светачка айчыннай уралогіі спытаў мяне, калі мне пачалі даваць наркоз, так як правильна пісаць слова «змаганне» – з мяккім знакам ці без мяккага знаку. Я ўжо не паспеў яму патлумачыць, але я як бы даў нарцаз такой с утешливой думкой, что коли я не выпью наркоза, то все равно наша справа не пропала. У кардиологичном центре на операционном столе с письменником так само размовляли на матчиной мове. У доктора Олега Полонецкого, который меня оперировал, у его ассистентов и у медсестричек, так само никаких проблем с белорусской мовой не было. З Рыгорам Барадуліным лекары таксама размаўляюць выключна па-беларуску, кажа псіхіятр Ігар Сарокін. Доктар, які займаецца лячэннем Барадуліна, гаворыцца з ім па-беларуску, хаця ўвогуле звычайна па-расейску гаворыць. Паэт Геннадзь Бураўкін не раз ляжаў у так званай лечкамісіі і кажа: «Урачы з вялікай радасцю заўсёды стараюцца па-беларуску гаварыць, у іх гэта вельмі добра атрымліваецца. Я скажу, і пацыенты, напрыклад, у той жа лечкамісіі ці ў сталоўцы і на калідоры практычна амаль усе пераходзілі на беларускую мову, і са мной яны гаварылі па-беларуску, і не было ніякіх праблем, наадварот, яны радаваліся, што вось ёсць кім па гаварыць на роднай мове». Старшыні таварыства беларускай школы Алесю Лоску нядаўна рабілі аперацыю ў навукова-даследчым інстытуце траўматалогіі і артапедыі. Хірург Сітнік Александр Александрович гаварыў на беларускай мове заўсёды. Я нават памятаю, калі ўжо ляжаў на аперацыйным стале, урач Сітнік зрабіў аперацыю і ўвесь час размаўляў за мной на беларускай мове. Прыемна у такіх урачоў лячыцца. Немало лекараў розных спецыяльнасцяў карыстаюцца выключна беларускай мовай паўсюль і на працы таксама. У Менскім медуніверсітэце больш за 40 гадоў выкладае прафесар цыталогіі Александр Артышэўскі. Прафесар анкамарфолях Геннадзь Мураўёў працуе ў НДІ анкалогіі, піша ўсе заключэнні, рэцэнзіі, рэцэпты выключна па-беларуску. Гэтаксама размаўляе з пацыентамі. І сваёй прынцыповай пазіцыяй прымусіў многіх калег ставіцца з павагай да роднай мовы. Вось не было ў вас з пацыентамі праблем? Не, ніколі. А як реагуюць наогул? Гадоў дзе-то 15-20. Вельмі адмоўна была рэакцыя. Ты ідзеш па нашых лёгах і старэннях нашага інстытута, нават спіной адчуваеш усю глыбіню ненавісці да сябе. А зараз паступова пачала выправляцца сітуацыя. Ну, можа, таму, што я заўсёды з людзьмі размаўляю па-беларуску. Спадзяюся, што яны пачалі нешта разумець, што без роднай мовы жыць нельга. Хто зрэдку, хто даволі сістэматычна чытаюць «Народную волю», іншыя газеты на беларускай мове. Самае дзіўнае для мяне, што некаторыя нават дзеясловы чытаюць. Дарэчы, апошні дзеяслов, это было ўвогуле цудоўна. вот особливо вот апошняя повесть Некляева «Вертанне веры», это ж гениальный твор. Дарэчы, многие прочитали его. А вось галоўны мамолях Міністэрства аховы здароўя Леанід Путырскі, які ў жыцці і ў сям'і карыстаецца выключна беларускай мовай, пра абыходжанне з пацыентамі кажа так. Я размаўляю на беларускай мове з тым, хто можа са мной размаўляць. Калі чалавек, я пачынаю на беларускай, а ён са мной толькі на рускай мове, так я перахожу на рускую мову. Я прытрымліваюся такіх поглядаў, з павагай да чалавека, на якой мове ён да мяне, на такой і я тады да яго звяртаюся. Гэта не таму, што я саромлюся там на беларускай мове размаўляць. Не, не таму. Такое жыццё ў нас, што мы двухмоўныя. Мы на аперацыях нам аперируем, і у нас ёсць анестэзіолог, і ўжо ён сталы чалавек. Дык мы на беларускай мове так і размаўляем. Калі я запыталася ў спадара Арлова, ці размаўляе з ім па-беларуску персанал, ён адказаў так. У нас у палаце ёсць душавы пакой. Працавала сантэхнік. Ён мене пытае. Сантэхнік. А вы ведаеце такога паэта, Паўлюка Труса? І ён мне даклямуе. Падаюць сняжынкі, дыяменты, росы, падаюць бялюткі за тваім акном. І ён, гэты сантэхнік, аказваецца траюрадны ўнук Паўлюка Труса. І родам з тых самых мясцін, з вёскі Нізок на Уздзенщині. Пісьменнік Уладзімір Арлоў у доследзе Іны Студзінскай. Вы слухаеце Радыё Свабода, на чарзе навіны, затым беларуская замежжа і запіс адказаў прафесара Станіслава Багданкевіча на пытанні наведнікаў сайту свабода.орг. Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка на пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Аляксандр Лукашэнка выказаў абурэнне ростам карупцыі ў сілавых структурах. Кіраўнік Беларусі заявіў, што ў краіне павінна быць створаная антыкарупцыйная атмасфера. Лукашэнка даручыў вызваліць намесціка генеральнага пракурора Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра ад займаных пасадаў і распачаць супраць іх крымінальныя справы. На працягу лістапада будзе звольнены шэраг высокапастаўленых чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў, у тым ліку намеснікі міністра Аляксандр Шчурко і Віктар Філістовіч, заявіў Аляксандр Лукашэнка. Міжнародны валютны фонд пакуль што не прыняў рашэнне адносна выдзялення Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў, што рашэнне чакаецца найбліжэйшым часам. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецкі выступіў сёння на форуме Кран Мантана ў Парыжы і паведаміў пра сітуацыю з карупцыяй у Беларусі. У сваёй прамове Лябецка падкрэсліў, што адсутнасць кантролю над уладаю з боку грамадства не дае магчымасці кантраляваць дзеянні гэтай улады і вядзе да карупцыі. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, асноўныя міжнародныя паведамленні. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што глабальныя эканамічныя праблемы не з'яўляюцца крахам свабоднага рынку, а ўмяшанне дзяржавы не панацэя ад крызісу. У абнародаваных тэзісах прамовы Буша, з якой ён выступіць пазней у Нью-Йорку, гаворыцца, што ўрады ЗША ды іншых краінаў павінны распрацаваць рэформу сусветнай фінансавай сістэмы, а не вынаходзіць яе наноў. На ўсходзе Афганістану зроблены напад на амерыканскую вайсковую калёну. Як паведамляе камандаванне, загінулі 20 мірных жыхароў і вайсковец ЗША, больш за 70 чалавек параненыя. Напад знесіў смяротнік, ён падарваў бомбу, наблізіўшыся да вайсковай калёны. Пытанне аб увядзенні новых санкцый супраць Ірану абмеркавалі сёння высокапастаўленыя дыпламаты Вялікай Брытаніі, ЗША, Кітаю, Нямеччыны, Расіі і Францыі. Злучаныя Штаты і іх еўрапейскія саюзнікі выступаюць за пашырэнне санкцый, каб прымусіць Тэгеран адмовіцца ад праграмы ўзбагачэння урану. Кітай і Расія пакуль не падтрымліваюць гэтыя прапановы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ў нашым эфіры праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвілін праз 15, перадача «Гость на свабодзе». Запіс адказаў удзельніка ўчорашняй онлайн-канферэнцыі доктара эканамічных навук Станіслава Багданкевіча на пытанні наведнікаў нашага сайту. А зараз беларуская замежжа. Чым можа быць прывабная і чым складаная аўстрыйская вышэйшая адукацыя для беларускіх студэнтаў? Што можа выклікаць культурны шок у беларускага студэнта ў Аўстрыі? Пра гэта ў сённяшнім выпуску «Беларуская замежжа». Вядзе перадачу Таціана Поклад. Чаму у перадачах «Беларуская замежжа» цягам апошніх гадоў ні разу не было расповедаў пра досвід беларускіх студэнтаў у Аўстрыі? Запытаўся ў мяне слухач праз скайп. Уладзімір з Менску напісаў, што шукае з сябрамі магчымасці працягнуць вучобу з-за мяжой і проста хацеў бы ведаць больш пра беларусаў, іх вучобу ў розных краінах Еўропы. Ён назначыў, што ёсць краіны еўразвязу, пра якія можна пачуць і прачытаць больш. Такія, да прыкладу, як Нямеччына, Вялікая Брытанія, Швецыя. І ёсць краіны, якія як быццам бы і абмінаюцца ў артыкулах і перадачах, а між тым там ёсць беларусы, якія там жывуць, вучацца, працуюць, і чый досвід можа быць вельмі цікавы, калі даць ім магчымасць проста расказаць пра ўсё самім. Што ж такім чынам у сённяшняй перадачы пра досвід у Аўстрыі? Тым больш, што там вучыцца беларуская студэнтка, грамадская актывістка, вядомая нашым сталым слухачам, ды ўсім, хто сочыць за беларускімі навінамі цягам апошніх гадоў, з-за шырокага розгаласу ў сувязі з яе адлічэннем. Аўстрыя даволі практычная краіна для жыцця. Вельмі прыгожы горад Вена. І я рада вельмі, што трапіла сюды ў плане навучання. Я думаю, што людзі, которые захочуць туды прыехаць вучыцца, яны не пашкадуюць. Таццяна Хома абрала Аўстрыю з некалькіх прапановаў з розных еўрапейскіх краінаў пасля таго, як паўстала неабходнасць працягваць вучобу за мяжой пасля яе палітычна матываванага адлічэння. На той момант яна не планавала вучыцца за мяжой, але давялося. Студэнтка-выдатніца, актывістка студэнцкіх арганізацыяў, Таццяна Хома была адлічаная з Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту ў 2005 годзе. У лістападзе таго году яна была абраная ў кіраўніцтва аб'яднання нацыянальных студэнцкіх звязаў Еўропы. Праз тры дні павяртанні 25 лістапада была выключаная з БДЭУ, па словах прарэктара, за парушэнне працэдуры выезду студэнта за мяжу. Ад 2006 году Таццяна з'яўляецца студэнткай Венскага універсітэту. Это Венскі універсітэт, так называецца, Vienna University, факультэт бізнес-адміністравання. Часам студэнты з Беларусі, прыязджаючы за мяжу, змяняюць спецыяльнасць, якую вывучалі раней. Часам пасля адлічэння няма магчымасці працягваць вывучаць тую ж самую спецыяльнасць. Але Таццяна знайшла магчымасць працягваць вывучаць тое, што абрала на пачатку. Я вучылася в Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце на факультэце міжнародных эканамічных стасункаў. Бок, гэта, в прынцыпе, тая самая сфера, магчыма, адзіная, яна больш сфокусаваная на бізнес-адміністраванні, на, ну, больш на практыцы, то бок, в эканамічным універсітэце, як і в Беларусі нагу, адукацыя такая універсальная, в плане, там, вывучаеш усё, ну, і шмат тэарэтычных фактараў, мала набліжана да практыкі, так. Тут зараз я навучаюсь менавіта бізнес, рэчы, которая спатрэбіцца ў рэальнай дзейнасці, ў працы ў кампаніях. Адпаведнасць практычным патрабаванням гэтую рысу адзначаюць студэнты з Беларусі, гаворачы пра адукацыю на Захадзе, фактычна ва ўсіх краінах. Ну, але ўсё ж падыходы ў розных універсітэтах адрозніваюцца. Адрозніваюцца правілы ўнутранага распарадку, адрозніваецца структура навучання. Таццяна Хома. Да прыезду ў Аўстрыю я працавала ў еўрапейскай студэнцкай арганізацыі. У прынцыпе, я ведала, што сістэма адукацыі ў Аўстрыі будзе адрознівацца ад таго, чым я сутыкалася на Беларусі. Натуральна была падрыхтавана да новага досведу, і, так скажам, здзівіць мяне было цяжэй, чым звычайнага беларускага студэнта. Усё ж былі рэчы, якія здзівілі, пра гэта можна пачытаць і ў артыкуле Таццяны з мноствам красамоўных фотаздымкаў на беларускамоўным студэнцкім партале Generation By. Таццяна адна з актыўных аўтарак гэтага парталу. Пытаюся ў Таццяны пра самыя першыя ўражанні, калі толькі прыехала вучыцца, што падалося самым складаным у Венскім універсітэце. Тое, як на практыцы ажыццяўляецца вось гэты прынцып, што студэнт кожны семестр сам складае сабе праграму, да прыкладу. Сістэма гэтак званага аўцыёну, у якой неабходна разабрацца, каб пачаць вучобу ў Венскім універсітэце. Самым першым, самым складаным досведам гэта было зарэгістравацца, просто зарэгістравацца на заняткі, таму што кожны семестр студэнт сам складае для сябе праграму. Ты вырашаеш, якія прадметы хочаш наведаць у гэтым семестры. У Аўстрыі тут сістэма рэгістрацыі на заняткі пабудавана на аснове аўкцыёна. У кожнага студэнта ёсць 1000 пунктаў перад пачаткам семестра, і ты гэтыя пункты размяркоўваеш паміж прадметамі, на каторыя ты хочаш трапіць. І калі, напрыклад, можа толькі 50 чалавек удзельнічаць у нейкім прадмеце, на нейкім курсе, то регіструюцца і трапляюць у групу толькі тыя, которые далі больш пунктаў, разумееце, вось такая стымулацыёна. І для мяне разабрацца на першыя моманты было вельмі складана, да таго ж вся сістэма пабудавана на інтэрнэт-аснове, то бок у цябе ёсць аккаунт, ты регіструешся і там в гэтай сістэме знаходзіш прадметы, знаходзіш пэўную групу і размяркоўваеш гэтыя пункты. Для мяне гэта было вельмі вельмі складана, і калі шчыра, першы раз мяне рэгістраваў мой сябар мясцовы, который эту систему ведает, и мне просто в этом помог. Напомню, вот это было самое первое такое, что вот практично первое, что мне стыкнулось, и это было уже складано. На хвалях свободы белорусская замежа. Удельники передачи говорят про высшую эдукацию в Австрии. Для микрофона Татьяна Поклад. Было б нецікава і не зусім справядліва пісаць, наколькі беларуская вышэйшая адукацыя адстала ад патрабавання сённяшняга сусветнага грамадства і наколькі аўстрыйская адукацыя добрая. Тут таксама ёсць шмат праблемаў. Гэта словы Тацяны Хома з яе артыкулу пра вышэйшую адукацыю ў Аўстрыі на студэнцкім беларускамоўным партале Generation By. Але на самым пачатку ўражавае найбольш тое, што насамрэч прынцыпова адрозніваецца ад беларускай вышэйшай адукацыі. Шмат было такога, што адразу прыемна ўразіла, прыгадвае Тацяна Хома. Першы семестр, калі я вучылася тут, гэта мой быў апошнія месяцы працы ў міжнароднай студэнцкай арганізацыі. Гэта значыла, што мне трэба было шмат вандраваць, і ў прынцыпе на адукацыю было мала часу. І прыемна было тое, што я ў прынцыпе магла сабе дазволіць фактычна працаваць у міжнароднай студэнцкай арганізацыі, праз тое, што я могла сама вызначыць, напрыклад, на першы семестр узяла менш прадметаў. Я магла з'язджаць з выкладчыкам, дамаўляцца, калі там у межах аднаго прадмета у нас былі хатнія заданні, которые трэба было праз інтэрнэт адзначаць, якія я выканала заданні і адказы. Я не паспявала па тэрмінах, я магла праз мэйл дамовіцца з выкладчыкам аб тое, што я гэта прыеду, вось я працую, я прыеду праз тыдзень і абавязкова гэта зраблю. І гэта можна было ўсё выканаць. Скажам, лёгкасць камунікацыяў і то, што ты можаш сюды што-то дамовіць, працэс навучання такім чынам, каб яно было зручна менавіта табе, без гэта вельмі ўразіла. У такой самай сітуацыі ў беларускім ВНУ, дзе Тацяна вучылася на выдатна, яе адлічылі. Вось што сказала ў інтэрв'ю нашаму радыё кіраўніца Нацыянальнага звязу студэнтаў Аўстрыі Ліза Шындлер. Я лічу, што гэта надзвычай важна, калі студэнты з'яўляюцца палітычна актыўнымі, бо гэта сведчыць пра тое, што малады чалавек цікавіцца, што адбываецца вакол яго і спрабуе нешта змяніць. Часам гэта датычыць дробных рэчаў, а часам вам удаецца зрабіць і нешта большае. Адна з найважнейшых рэчаў для чалавека – магчымасць свабодна выказвацца і змяняць нешта. Гэта таму мы былі шакаваныя, пачуўшы пра адлічэнне ў Беларусі за студэнцкую палітычную актыўнасць або проста за прыналежнасць да еўрапейскага студэнцкага звязу. Ліза Шындлер сказала таксама, што нават калі студэнт лянуецца вучыцца, яго не пазбаўляюць магчымасці атрымаць вышэйшую адукацыю. Калі студэнт заваліць 5 экзаменаў у нейкім аўстрыйскім універсітэце, дык яму не застаецца нічога іншага, як пашукаць шчасця на іншым аўстрыйскім універсітэце. На розных факультэтах па-рознаму, адзначае Тацяна Хума. Зараз афіцыйна правілы ёсць, што калі ты запісваеш на прадмет і не здаеш яго, то ў цябе ёсць яшчэ 3 магчымасці взяць гэты курс на ноў. Калі студэнт не здае нешта, яго не адлічваюць, ён мае магчымасць пераздаць. Тацяна кажа, што адлічыць могуць за неўплату. І яшчэ адна асаблівасць – суровае стаўленне да плагіяту. Стаўленне да інтэлектуальнай уласнасці і павага інтэлектуальнай уласнасці – гэта выхоўваецца ад універсітэта. Ёсць вельмі дакладна прапісаныя правілы напісання студэнцкіх працаў. І там плагіят вызначаны асобна, што калі людзі правільна не афармляюць спасылкі на сапраўдных аўтараў або выкарыстоўваюць без спасылак чыюсь працу навуковую, то гэта можа таксама стаць прычынай адлічэння. Універсітэт такое месца, дзе большасць звычак, так скажам, працоўных выпрацоўваецца. І калі з універсітэта ты так ведаеш, што вось напісаць працу, то взяць, кампіляваць 3 артыкулы з газету на гэтую тэму, як я ведаю, у нас шмат людзей вот так вот атрымовалі плюсікі на Беларусі, што там шукалі ў інтэрнэце 2 рэфераты на гэтую тэму, палову з аднаго і палову з другога, прыходзілі на пару, зачытвалі ніколі атрымоўвалі плюсік. Я ніколі это не магла зразумець, потому что нават выкладчыкі гэта прымаюць, потому что у гэтым нават сэнсу няма для тых людзей, которые такім чынам вучацца. Для тых, хто плануе вучобу ў Аўстрыі, Таццяна раіць, апрача вядома таго, што варта вывучыць мову краіны, найперш трэба не баяцца задаваць пытанні. Наконт всяго, як разабрацца з усімі гэтымі сістэмамі, я думаю, што гэта насамрэч кожны можа зрабіць, таму што все сістэмы акуратна прапісаны в інтэрнэце. Ёсць спецыяльныя сайты, на сайце універсітэта ёсць спасылкі на все сайты, дзе літаральна можна знайсці всю інфармацыю. Так у мяне прыватна было ў маім досведзе. Калі ў цябе ёсць час, то ты можаш гэта сам, канешне, з усім разабрацца. Калі хочацца, каб гэта ўсё было б хутчэй, знаюць студэнцкія офісы ў кожным універсітэце. Студэнцкая арганізацыя аўстрыйская, яна вельмі моцная, яна буйная, і все студэнты з'яўляюцца сябрамі. Ёсць вельмі вялікі, так скажем, персонал людей, которые працуют так само с международными студентами. У Вене, натурально, вельми шмат замежных студентов. И сапраўды система эстонской организации, они распрацавали вельми шмат методов допомоги новым студентам, особливо замежным студентам, яким чином обжиться в университете и Украине на агу. Тому просто, я думаю, не варто хваляваться, подрихтоваться до того, что, конечно, может отбаться все, а просто не бояться за даваць пытанні, і людзям сады ёсць людзі, которые на іх адкажуць. Таццяну Хому можна знайсці і праз жывы журнал, і праз беларускамоўны студэнцкі партал Generation By. Так што, калі я не спыталася пра ўсё, што вам цікава, вы можаце зрабіць гэта самі, наўпрост. Кантакты і спасылкі можна знайсці ў тэксце перадачы на сайце свабода.org, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таццяна Поклад. На пачатку вандроўкі ехаў Багданаў натхнёны. Падавалася, як 6 год таму. Тады новае жыццё і памяшканне атрымаў музей тутэйшага ўраджэнца, мастака-пейзажыста, вучня Шышкіна ды Куінджы Фердынанда Рушчыца, самага слыннага сям'і, якая валодала Багданам з 1836-го. Але расшараванне сустрэлі ў пасёлку з першых жа хвілін. Пра велічы адчай Багданава ў новым падарожжы свабоды. Аповед Віталя Сямашкі пра Багданаў у заўтрашняй вечаровай праграме. А сёння ў заключнай частцы гэтай гадзіны запіс адказу прафесара Станіслава Багданкевіча на пытанні наведнікаў нашага сайту. Але спярша яшчэ нагадаю тэмы дня. Александр Лукашенко выказаў абурэнне ростам карупцыі ў сілавых структурах. Лукашенко даручыў вызваліць намесніка генеральнага пракурора краіны Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігера ад займаных пасадаў і распачаць супраць іх крымінальныя справы. На працягу лістапада будзе звольнены шэраг высокапастаўленых чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў, у тым ліку намеснікі міністра Александр Шчурко і Віктор Філістовіч, заявіў Александр Лукашэнка ў часе нарады, прысвечанай барацьбе з карупцыяй. Міжнародны валютны фонд пакуль што не прыняў рашэнне адносна выдзялення Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заявіў, што рашэнне чакаецца найбліжэйшым часам. Грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» падало заявку ў Менскі гарвыканкам на правядзенне 15 снежня ў Менску маршу прадпрымальнікаў. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Учора на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з доктарам эканамічных навук прафесарам Станіславам Багданкевічам. Станіслав Багданкевіч нарадзіўся ў 1937 годзе на Валожыншчыне. Скончыў пінскі уліково-крэдытны тэхнікум і маскоўскі фінансава-эканамічны інстытут. Доктар эканамічных навук, прафесар. У 91-95 годах старшиня Национального банка Беларуси. Был депутатом Верховного совета 13-го скликания, лидером фракции «Громадянское деяние». Сябра Объединенной громадянской партии с 95-го до 2000-го года ее старшиня, с 2000-го года гоноровый старшиня. Далее в нашем эфире фрагменты онлайн-конференции с Станиславом Богданкевичем. Питание гостю зачитывая Сергей Навумчик. Станислав Антонович, как вы думаете, ці звязаны магчымы перанос президентских выборов на год раней с магчымым финансовым и экономичным обвалом у Беларуси? Ну, трудно сказать. Действительно, ситуация экономическая ухудшается. Она сегодня уже напряженная. В то же время, мне кажется, что получение внешних займов позволяет режиму продержаться еще и до выборов президентских в Беларуси, поэтому я не думаю, что это главная причина такого переноса. Хотя, безусловно, со временем ситуация экономическая, финансовая Республики Беларусь утяжеляется, ухудшается. Наступное питание Станиславу Богданкевичу задает Андрей Абалевич из Варшавы. Привитание, поважанный Станислав Антонович. Меня вельми цікавит ситуация апошніх дзён, а менавіта указ номер 605, які 10 листопада подписал Лукашенко. На мою думку, это нечто большее, чем звычайно указ, а старт до прихватизации усяго народного. Мне здається, что в большей ступени прихватизовать 151 найбуйнейшее предприемство Беларуси будет сам клан Лукашенко и менавіта за те гроши, якія были скрадзены беларускі народа, а зараз просто лежать у замежных фондах ды банках. Ваша думка на конт гэтых падзеяў? Трудно сегодня судить, пойдет ли Лукашенко в реальности на широкую либерализацию. Что он может пойти на то, чтобы своим сторонникам, своим окружением с помощью вот либерализации сдать собственность белорусского народа. Такое предположение и у меня есть, и я разделяю вот такую мысль. И в то же время я пока не вижу, что что-то делается в направлении реальной свободы в экономике, реальной дебюрократизации. Дебюрократизация – это главное для того, чтобы повысить эффективность белорусской экономики. Если говорить о приватизации и о том, что он думает передать собственность своему окружению, то лично мне представляется, что это лучше было бы, чем если бы эта собственность попала в руки российских олигархов, которые спят и видят возможность захватить наше фамильное серебро. У нас не проведена внутри Беларуси приватизация, поэтому надо бы принять первоначально такие законы, что прежде всего приватизация осуществляется на базе белорусского гражданства, скажем так, первое. Надо было бы вернуться к идее использовать вот те вклады, которые были утрачены белорусскими вкладчиками в связи с обвалом цен при развале Советского Союза, и с учетом вот тех вкладов осуществить первичную, скажем, приватизацию. И нам нужны инвестиции, прежде всего, с Запада, которые пришли бы вместе с новейшей технологией и новейшей техникой, а не чистые деньги российских олигархов. Поэтому здесь нужна серьезная подготовка для такой вот приватизации, для такой либерализации. Я еще сомневаюсь в том, что не является ли это пока что декларацией вообще, потому что вот только что в последнем номере журнала «Банковский вестник» опубликована новая инструкция со ссылкой на указ президента, где уточняются и укрепляются бюрократии в плане контроля за внешнеторговыми операциями, за регистрацией любого проекта, связанного с получением денег, с продажей товаров, покупкой сырья и материалов. То есть эта архибюрократическая структура, она не только не отменяется, но она как будто бы совершенствуется еще. Но я немножко отошел от главного вопроса. Я разделяю ту мысль, что возможно, в недрах режима Лукашенко обсуждается вот вопрос о прихватизации окружением Лукашенко имущества. Калі Нацбанк плануе дэвальвацыю рубля і як хутка паэтапна гэта адбудзецца? Колькі рублёў у месяц у адносінах да даляра? Ну, во-первых, я думаю, что девальвация уже началась, и остановить ее фактически невозможно. Ее можно немножко затормозить с помощью внешних займов и с помощью возможной приватизации, которая будет происходить с участием внешних инвесторов. Почему началась девальвация? Потому что у нас импорт превышает экспорт по товарам вот за истекшие 9 месяцев этого года на 4 миллиарда долларов и чистое повышение с учетом услуг на 2 миллиарда долларов. То есть Беларусь живет сегодня не по средствам, а закупает больше, чем продает в целом по стране. Чтобы сбалансировать более-менее нормальным рыночным путем вот этот дисбаланс, необходимо девальвировать национальную валюту, и во всем мире в этой ситуации происходит девальвация. Но у наших денежных властей, власти в целом, с учетом вот этих внешних займов российских и, возможно, Международного валютного фонда, есть возможность осуществить девальвацию медленную, постепенную, не обвальную. И она как будто бы начата, но, правда, она идет крайне медленно и не решает проблему сбалансированности импорта с экспортом. Но такая задача поставлена экономикой, потому что мы, особенно с Россией, мы за истекшие вот 9 месяцев мы закупили в России товаров, включая, конечно, сырую нефть и газ, товаров на более чем на 9 миллиардов больше, чем продали в Россию. Такой огромный дисбаланс. А в целом по стране, вот я уже говорил, это 4 миллиарда по товарной группе, а с учетом услуг 2 миллиарда. Никаких кредитов внешних надолго не хватит, чтобы покрывать такую жизнь за счет будущих поколений. Поэтому я полагаю, что девальвация обесценения национальной валюты неизбежна в Беларуси. Выявы якіх выбітных асоб Беларусі на грошах з пагоні, што былі адрукаваныя ў часы, як вы ўзначалівалі Нацбанк? Чаму іх назвалі рубель, а не талер, як прапаноўваў Пазняк? Яны цяпер захоўваюцца ці ўжо знішчаныя новай уладай? Начынаць ответ з канца, то я просто не інфармаваны сёння. Я знаю, што яны былі сведзены на хранілішча і числись длительное время как бланки строгой отчетности, так и они не уничтожались. Но сегодня, я уже не знаю, возможно, они уничтожены. Что касается названия, то этот вопрос первоначально обсуждался на президиуме Верховного Совета, и из присутствующих только один Нил Гилевич высказывался за талер. Я имею в виду президиума Верховного Совета. Все другие присутствующие, потому что я знаю, что там не присутствовал Соснов, скажем, некоторые другие, но из присутствующих фактически единодушно установили, кажется, денежные единицы белорусский рубель. Мы, когда у себя обсуждали в Национальном банке, то мы решили установить на этих денежных единицах всех выдающихся граждан Белоруссии, начиная от Скорины, Богдановича Максима, и они попали там, Якуба Колоса, Янки Купалы. Паулинку тоже такой собирательный образ красивой белорусской женщины. Там были споры только по кандидатуре на денежный знак Калиновского. По Калиновскому возникли внутри правления Нацбанка споры. Там некоторые говорили, что все-таки он замешан был в ограблении банков там во имя революции, и поэтому там его не разместили. Все остальные в основном были размещены или были подготовлены художниками для дальнейшего размещения. Ваше пожелание слухачам свободы, наведникам нашего веб-сайта? Я бы сказал так, я хочу пожелать людям, огромному их большинству, спокойствия и не делать каких-то резких движений, скажем, обменивать одну валюту на другую, потому что больше люди потеряют на обменной этой марже, чем потом на падении или повышении курса. Я думаю, что для абсолютного большинства граждан, у которых денег столько же, сколько у меня, то есть немного, нет необходимости превращать вклады из одной валюты в другую валюту. На хвилях свободи ви слухали фрагменти онлайн-конференції з доктором економічних наук професором Станіславом Богданкевичем. Повний текст онлайн-конференції доступний на нашому сайті свобода.орг. Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.